چلیے جی الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء دیکھیں گے. آقا بکم عین کاف با سے تمہاری ایڑیاں. عقب کہتے ہیں پیچھے کو, تو ایڑیاں چونکہ پاؤں کے پیچھے کی طرف ہوتی ہیں اس لیے اس کو آقاب کہتے ہیں. خاسرین نقصان پانے والے. خاسین وا سے خاسرون کی جمع ہے. مولاکم کارساز ہے تمہارا. واو لام یا سے الناصرین مدد کرنے والے. الناصر کی جمع. نون سوادرا سے. قلوب دلوں. قاف لام با اس کا روٹ ہے. قلبن کی جمع ہے. دل کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ الٹتا پلٹتا ہے. اردو میں ایک لفظ ہم سنتے ہیں انقلاب. انقلاب آ گیا پاکستان میں. کیا کہتے ہیں؟ جو حکومت تھی وہ اتر گئی, دوسری آ گئی. تو الٹنے اور پلٹنے کا معاملہ نا, تو دل میں بھی الٹتے پلٹتے ہیں جذبات. کبھی کسی کے لیے محبت ہوتی ہے تو کسی کے لیے نفرت ہونے لگتی ہے. جس سے محبت کرتے تھے اس کے لیے کوئی جذبات نہیں رہتے. تو اس لیے دل کو قلب کہتے ہیں کہ اس میں مختلف چیزیں الٹتی پلٹتی رہتی ہیں. پھر اس کے بعد الروب. را عین با سے روب وہی کہتے ہیں, اردو میں بھی ہم لوگ بولتے ہیں. پھر مس سا واو یا اس کا روٹ ہے ٹھکانہ. ابدی ٹھکانے کو کہتے ہیں. وعدہو اس کا وعدہ. واو عین دال سے. غمن غم. غین نیم نیم سے. اردو میں لفظ ہم غم بولتے ہیں. غم کہتے ہیں دل پہ چھا جانے والی کیفیت, یعنی وہ غم جو دل پہ چھا جائے. کبھی کبھی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے کہ جو دل کو پکڑ لیتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت اسی کا خیال ہے. اسی طرح وہ بادل جو چھائے رہتے ہیں, جو کلاؤڈس, اس کو بھی غمام کہتے ہیں. ماسن نون عین سین اونکھ کو کہتے ہیں. اونکھ نیند سے پہلے کی کیفیت. جسم کے اعضاء کا ڈھیلا ہونا. اس کا اگلا درجہ سینہ تم ہوتا ہے. آیت الکرسی میں آتا ہے نا, لا تاخذہ سینۃ ولا نوم. پھر اس کے بعد تیسرا درجہ نوم ہے. پہلا درجہ کیا ہے؟ نواز. آپ کبھی کبھی بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کے جسم ڈھیلا پڑنے لگتا ہے, اور اکثر قرآن کی کلاس میں. ہاں, پھر اس کے بعد سینہ, اور پھر اس کے بعد نوم. اون کو کہتے ہیں. طائفتن گروہ جماعت. توئے واؤفا اس کا روٹ ہے. الامری کام معاملہ. حمزہ میم رو را اس کا روٹ. مدا جی ایہم قتل گاہیں ان کی. یہاں مراد قتل جگہ, لیکن جیسے لیٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں, جیسے خواب کہیں بیڈ روم, اس کو عربی میں کہتے ہیں جہاں انسان لیٹتا ہے. تو مرنے کے بعد بھی تو انسان لیٹتا ہی ہے نا. پھر آگے دیکھتے ہیں. چلیے افعال کو دیکھتے ہیں. تتی او تم کہنا مانو گے. تو اے واو عین سے فعل ہے مضارے. یا ردو کم وہ پھیر دیں گے تم کو. را دال دال اس کا روٹ ہے. فعل مضارے جمع. تن قلبو یعنی فا بھی ساتھ لگا لیں گے تو فتن قلبو تو تم پھر جاؤ گے. اس کا روپ بھی وہی ہے جو دل کا ہے قلب. قاف لام با اس میں بھی دیکھیے پلٹنے کی بات آ رہی ہے. القی فعل ہے یہ بھی. حمزہ لام قاف سے. القا ڈالنا. بلکہ یہ لام قاف واو سے ہوگا لقو ملاقات سے. اس کو ڈبل چیک کریں گے انشاءاللہ بعد میں. ينزل اس نے نازل کی نون زالام. تحسونہم تم کاٹ رہے تھے ان کو. ح سین سین اس کا روٹ ہے. فشل تم نے بزدلی کی. فا شین لام فعل ماضی ہے یہ. تنازع تم نے تنازع کیا. نون زا عین باب فعل فعل مضارع. تم نے نافرمانی کی. عین سواد جا فعل ماضی ہے یہ. تحبون ہا بابا تم محبت رکھتے ہو فعل مضارع. صرفکم اس نے بھیج دیا تم کو. لیبتلیکم تاکہ وہ آزمائے تم کو. با لام یا واؤ اس کا روٹ ہے. تسعدون تم چڑھ رہے تھے. سواد عین دال سعادہ اوپر کو چڑھنے کو کہتے ہیں جیسے سیڑھیوں میں انسان چڑھتا. تلبونا لام واؤ یا تم مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے. لوا کہتے ہیں موڑنے کو جیسے ٹرن کرنا ٹوسٹ کرنے کے معنوں میں. فاصابکم پھر اس نے پہنچا دیا تم کو. فا واو با اس کا روٹ ہے. یہی روٹ پھر ثواب کا بھی ہے اور صوب کا بھی ہے. تحزنو حازانون فاتکم فوت ہو جائے تم سے چوک جائے تم سے. فا واو تا احمت ہم ہم میں ڈالا تھا ان کو غم میں ڈالا تھا ان کو. ہا میم میم اس کا روٹ ہے. یزن نونا زوئے نون نون گمان کرتے تھے وہ. یخفونا وہ چھپاتے ہیں. خاف آیا سے فعل مضارع ہے. قتلنا قتل کیے جاتے ہم قاف تالام سے. ماضی مجھول کا صیغہ ہے. لبرز البتہ نکال لاتے. بارازا ظاہر ہونے کو کہتے ہیں نکل پڑنا. خاص طور پہ میدان جنگ میں صفوں میں نکلنا جیسے صف کے لیے جب نکلتے ہیں لوگ تو اس کو کہتے ہیں. اس کا روٹ جی بارازا ہے. یہ جو اوپر لفظ آگے آ رہا جی بلکہ میں نے یہ مدا جیم کا روٹ نہیں لکھایا تھا وہ لکھ لیجئے. دعات جیم عین سونے کو کہتے ہیں یہاں موت کے لیے. استزلہم بہکایا ان کو. زا لام لام اس کا روٹ ہے.